क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमानों को और जमीन को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे और नई मखलूक लाए।